Book 2 28 28 في الفندق شكاوى ในโรงแรมการร้องเรียน الدوش لا يعمل ฝักบัวใช้งานไม่ได้ لا يوجد ماء ساخن. ไม่มีน้ำอุ่น أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ لا يوجد تليفون في الغرفة. ในห้องไม่มีโทรศัพท ์ لا يوجد تلفزيون في الغرفة. ในห้องไม่มีโทรทัศน ์ لا يوجد بالكون شرفة للغرفة ห้องไม่มีระเบียง الغرفة صاخبة ห้องนี้เสียงดังเกินไป الغرفة صغيرة جدا ห้องนี้เล็กเกินไป الغرفة معتمة جدا ห้องนี้มืดเกินไป التدفئة لا تعمل เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน المكيف لا يعمل เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน التلفزيون معطل โทรทัศน์ไม่ทำงาน هذالا يعجبني ดิฉันไม่ชอบเลย السعر عال جدا علي มันแพงเกินไป عندكم ما هو أرخص คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่มีไหมคะ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ